Trzecie Polskiego Radia, piątek, 25 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Strzelcach Krajeńskich PiS rozpoczął akcję Tusk znaczy bezrobocie. Do 30 minut opóźnienia wciąż mogą mieć pociągi na trasie Łódź-Warszawa. Przed upałem, ale i gwałtownymi burzami w weekend ostrzega MGW. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. Rozpoczynając serię konferencji prasowych w Strzelcach Krajeńskich, minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że teraz bezrobocie spadło do 5%, a w czasach rządów poprzedniej koalicji wynosiło 14,4%. Rząd Zjednoczonej Prawicy poradził sobie z bezrobociem mimo poważnych problemów, mówiła w programie trzecim Polskiego Radia eurodeputowana PiS Beata Szydło. Poradził sobie doskonale w sytuacji kryzysu związanego z COVID-em, który poradził sobie doskonale w tej chwili z kryzysem wywołanym przez wojnę na Ukrainie, kiedy wszyscy prognozowali, że COVID doprowadzi do załamania rynku pracy. My dzisiaj mamy jedno z najniższych bezrobocie w Europie. Konferencje prasowe polityków Zjednoczonej Prawicy odbędą się dziś w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Raz, że ten program jest imponujący, imponująca jest wystawa staniczna. Konferencje prasowe polityków Zjednoczonej Prawicy odbędą się w kilkudziesięciu miejscach w całym kraju. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano na pokazy lotnicze Airshow 2023 w Radomiu. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, odbędzie się w ten weekend. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz powiedział w radiowej jedynce, że będą to największe pokazy lotnicze w naszej części Europy. Raz, że ten program jest imponujący, imponująca jest wystawa statyczna, ale również po raz chyba ostatni na radomskim niebie w biało-czerwonej szachownicy samoloty, które długie lata służyły w polskim wojsku, w polskiej armii. Mam na myśli tutaj Su-22 czy MiG-29, ale również chyba i śmigłowce Mi-24, które już lada moment będą zastąpione przez amerykańskie Apache. Więc na pewno dla wielu tych, którzy służyli na tych płatowcach, to będzie niesamowite przeżycie. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z Airshow, a Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na stronie airshowpolskieradio.pl. Około południa ma być przywrócony ruch na stacji kolejowej w Skierniewicach w Łódzkiem. Wczoraj pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i wjechał przed nadjeżdżający skład towarowy. Pociągiem podróżowało około 30 pasażerów i obsługa, nikomu nic się nie stało. Prawdopodobną przyczyną kolizji był brak reakcji maszynisty na czerwony znak stop na semaforze, mówi wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński. W momencie, kiedy te pociągi spotkały się tutaj na torach łączących te dwa rozjazdy, maszynista pociągu PKP Cargo wcisnął radio stop. Urządzenie, które ma za zadanie zatrzymać wszystkie pociągi znajdujące się w najbliższym otoczeniu, co też się stało. Niemniej pociąg Cargo wjechał w bok pociągu Kolei Mazowieckich i lokomotywa PKP Cargo została wykolejona i odepchnięta na międzytorze w stacji Skierniewice. Opóźnienia pociągów na trasie Łódź-Warszawa mogą dochodzić jeszcze do 30 minut. Chcieli pokazać swoje wsparcie dla polskiego dziennikarza, ale też przypomnieć o wszystkich więźniach politycznych na Białorusi. W Białymstoku zorganizowano akcję solidarności z Andrzejem Poczobutem, którego reżim Aleksandra Łukaszenki skazał na 8 lat kolonii karnej. Na przypomniku księdza Jerzego Popiełuszki w centrum miasta spotkało się kilkadziesiąt osób. Jestem z tego Związku Polaków. Okazjonalnie tu jestem, przyjechałem z Wisły, ale zdecydowałem się, że pójdę, żeby po prostu podtrzymać, bo to jest nasz święty obowiązek. Te akcje, które tutaj organizujemy w Białymstoku, są jedyne w całej Polsce. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Świat jest taki, że bardzo szybko zapomina o tym wszystkim. W cieniu chociażby wojny na Ukrainie umyka nam to, co tak naprawdę się też dzieje na Białorusi. Wiadomo, że Andrzej znajduje się w izolacji. Dziennikarz z Grodna, Jan Roman. Został pozbawiony leków, pozbawiony paczek żywnościowych i w takich warunkach przeżyć bardzo ciężko, no jednak Andrzej walczy z tym reżimem. W takich warunkach, jakich jest Andrzej na dzień dzisiejszy, to te akcje są szczególnie ważne. Marek Zaniewski, wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi. To jest zawsze możliwość powiedzieć o tych problemach, które go tam spotykają, nagłośnić te problemy. To możliwość dla ludzi solidaryzować się z więźniami politycznymi, pokazywać swoje sprzętanie. przeciw temu bezprawiu, co się dzieje na Białorusi. Białoruski sąd skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej za rzekome podżeganie do nienawiści. Wyrok odsiaduje w Nowopołocku. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami powyżej 30 stopni na południu Polski. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mogą być nawet 33 stopnie. Prawie w całym kraju wystąpią dziś także burze. Spokojniej będzie jedynie w pasie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii ostrzega, że najgwałtowniejsze burze wystąpią w południowo-zachodniej części kraju. Te burze będą zwiększać swoją aktywność. Mogą one występować od godzin około południowych i wieczornych z opadami deszczu do 20 mm, porywami wiatru lokalnie do 90 km na godzinę, głównie na Dolnym Śląsku. Istnieje ryzyko rozwoju superkomórek i też burz z gradem o średnicy do 3-5 cm. Burzowo będzie także w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Pojawią się też opady gradu od 26 stopni na Podlasiu do 30 w centrum i 33 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte Go za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. MediaMarkt. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 27 sierpnia, gości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18.00. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Barbara, a taki rower elektryczny to fajny jest? No, Marian, super fajny. Mariolka ma taki. No, Mariol. Ej, Marian. Tak, to w Media Expert mają teraz super ofertę na rowery. Elektryczne, turystyczne, miejskie, co chcesz. I młodemu do szkoły też możemy coś wybrać. A na raty? No raczej. 20 lat 0% i zaczynamy spłacać dopiero w przyszłym roku. A jeździć możemy już dzisiaj. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Winien IMA. Dzień dobry Państwu, z tej strony Karol Gnat. Tak, ja też jestem zaskoczony, że dzisiaj się tutaj pojawiłem. Trochę gościnnie, ale z drugiej strony, jak moja żona z kredytowanego mieszkania mówiła, przecież na jakimś tam budżecie się znam. No, ale prym będą wiedli dzisiaj współgospodarze tego fantastycznego programu, którego swoją drogą jestem fanem. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Zachwycony prowadzącym. Już tak dawno się nie widzieliśmy. Ale bardzo... nie mieszczę się już w futrynę, czy jak to nie, jest? Nie, nie, bardzo nie. Przyjemnie właśnie. Już sobie, drodzy Państwo, skompletowaliśmy sobie przed anteną. Przed programem. Także cudownie wyglądamy, wspaniale się trzymamy. Jeszcze. Jeszcze. To ja też tutaj komplementem rzucę. A że o bogactwie rzucę. I pieniędzy będziemy mówili, to bogaci się spotkali. No tak, no właśnie, to dajmy głos bogatemu w takim razie. Doświadczenie życiowe bez wątpienia. W pięknej kanarkowej dzisiaj marynarce podsłuchałem, to kanarkowa bobata wychodzi, ja tam na kolorach się nie znam, żółty bym powiedział, ale super, no. Pan doktor w białej koszuli. Kanarek dzisiaj rządzi. A ja dzisiaj na czarno, tak pomyślałem, że nie będę się rzucał. A ja na biało, w oczy. Drodzy Państwo. No to wszystkie tak, odcienie chyba. Nie, cały na biało wtedy wychodzisz. Cały na biało wchodzę. Ale drodzy Państwo, tak naprawdę jedna ważna, dobra informacja to jest to, że w Warszawie nie, słońce nie pali tak mocno, jak paliło przez kilka. Żona rano powiedziała, że jesienią tak zapachniało. Tak. Ale przesadziła, ale chyba, nie? Przyjemnie. Nie, przynajmniej można oddychać. Proszę jest Państwa, ten... dzisiaj oddychać będziemy różnymi tematami, ale co tam zdradzać na początek? Zagrajmy. Program przygotowała Monika Suszek, za konsolą Agnieszka Łukasiewicz. Do godziny 10:00 Państwa zapraszamy. Dzisiaj muzycznie będzie inaczej, panowie. Frank Ocean na początek. Guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps through pool water, eating like I'm underworld. Had my tattoos in Shibuya, police think I'm of the underworld. 12 treat a nigga like he 12. How you looking up to me and talking down? Can't you see I am the big man? God level, I am the I am. Now film it with the drone cam and the pink like Killer Cam. When I zoom on that stick, no way. Up so close, I'm on that kill. Controller on your lower back, yeah, that's the good. They can roll the eyes back in the skull. Rollin' when you ride, poppin'. Rollin' when you ride, ride to ride. Got one, street actin', turned up like some dirty plastic. Ride. 2016, burn some discs. 2017, ideas, playing off of Walgreens. This a cult, not a click on the net. With a cup, in a cup, activist. That's a double edge, it's a knife. And I don't like to fight till I'm fighting. Revenge in the air makes my lungs sick. Chopper in the sky like a gun trick. Clips on clips like Mike. It's really all. I see both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. It's really you on my mind. It's really you on my mind. It's really you. It's really you. My mind. Need both sides of the 12s. Need both sides of the L. Free smoke rings in they hell. Sleet snow grind for the well. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a cosign for your hell. I need that bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you see the drive in itself. No matter black on the ride, cause it's stale. But it's stale. I see both sides like Chanel. I see both sides like Chanel. My pocket's snug. They can't hold my 7, they ban my Visa. My Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. Rubber band, a bunch of $1,000 Delta gift cards. I'm in my baby Bart. Amazing the cash online unknown. I'm in my baby Bart. Blazing the dash, got money at home. My pocket snug. They can't hold my 7. They ban my Visa. My Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. I rubber band a bunch of $1,000 Delta gift cards. I'm in my baby Bart. Amazing the cash online unknown. I'm in my baby Bart. Blazing the dash, got money at home. To Frank Ocean w trójce. Ale dostałem już tutaj reprymentę poza anteną, że Queen musi być. To tradycja, tak rozumiem. Jest, tak? Być, oczywiście, bo to są pewne wymagania podstawowe programu. No i czego ja nie rozumiem? No, oczywiście. To zaraz tutaj coś... Taki bakrzysz. Póki w Polsce jeszcze możemy puszczać utwory Queen, bo już w nowych edycjach pewne utwory zostaną usunięte ze względu na brak poprawności tak zwanej politycznej, jeżeli chodzi o używany przez Queen język w swoich utworach. A ta polityka masa Amerykanina. No właśnie, ta polityka tak to duża tak masa, to źle. Coraz niżej się jakby dotyka coraz więcej. Nie chciałem użyć tego słowa, ale szerzej w różne sfery nam zaczyna wchodzić. No tak naprawdę. Kiedyś było fajnie, przepraszam, tak powiem, ale kiedyś było fajnie w Polsce. Było proste. Było jedna myśl, a jedna cenzura, było wszystko jednokierunkowe. A teraz okazuje się, że każdy może, każdy ma prawo, albo przynajmniej każdemu się wydaje, że ma prawo i cenzura jest wszędzie. Ale jak widać, nie tylko w Polsce, każdy ma prawo, znaczy przypisuje sobie prawo decydowania o tym, co powinno się mówić, a co nie. Ale w cenzurze ja miałem przyjemność jako student wydawać różne publikacje koła naukowego. Kolor nieprzypadkowy. Koła naukowego i tam się okazało, że jednak tam niektóre nasze publikacje naukowe budziły wątpliwości. Przychodziło się do pana cenzora i można było nawet negocjować, co zostanie usunięte, a co zostanie puszczone. Także ludzcy panowie tam byli. Czyli dało się negocjować. Ale inteligencja pomagała wtedy. Obejść pana cenzora. Można było używać argumentów. A dzisiaj bez inteligencji można pisać tekst. O, ciekawe. Albo ze sztuczną inteligencją. Dzisiaj słyszałem właśnie, że jakiś spot powstał z czymś tam głosem, ale nie wiem, to nie chciałbym dzisiaj tego dotykać, bo tu głos, tutaj niżej trochę. Skoro Stanów dotknęliśmy, to widzieli panowie zdjęcie Donalda Trumpa dzisiaj? No niezłe, co? Ale zrobił minę taką. Ale to jest świetne na plakat wyborczy właśnie, walczący Donald Trump, bo z tyłu mało gwiazda. Kto z kandydatów na prezydenta właśnie staje się taką antysystemową ikoną. Zauważmy, co nawet w Ameryce staje się już takie bardzo zauważalne, że FBI zmieniło swoją funkcję i stało się instytucją służącą stronniczo i tylko i administracji, a nie państwu amerykańskiemu, co do tej pory było takim kanonem de facto niepodważalnym. No i facet w 20 minut zasilił budżet, 200 000 dolarów. Co to jest 200 000 dolarów? No jak to? No razy 4 to 800 000 złotych. No to z naszego punktu widzenia oczywiście ogromne pieniądze, znaczy nie dla wszystkich, bo powiedzieliśmy, że bogaci się spotkali, ale z punktu widzenia Donalda Trumpa, to przepraszam. Nawet ja nie wiem, czy to jest jedna kolacja. Fajna fotka. Nie, ale to taka fotka warto było za 200 000 na kampanii wyborczą. To też zauważmy, że to jest bardzo niska w warunkach amerykańskich kaucja, która pozwala wyjść z aresztu. Stąd nawet sąd, wyznaczając taką symboliczną kaucję, dał do zrozumienia, że cała sprawa jest jednak sprawą polityczną. To może on się z tym sądem ustawił, a nie tak jak mówi, że ktoś inny przeciwko niemu. To, co pan Andrzej powiedział, jest trafne. Znaczy, wszyscy wiedzą, że to jest sfera pewnej gry politycznej, więc realnych działań, realne działania są niepodejmowane. No ale Amerykanie tak z punktu widzenia ekonomii i gospodarki to tęsknią trochę za tym Trumpem, czy nie? No Trump, zauważmy, zaczął odwracać ten element kapitulacji gospodarczej, bo takie terminy w Ameryce używano, ze względu na to, że przez ostatnie dekady jednak znacząca część produkcji przemysłowej zaczęła trafiać z Ameryki do Chin i nagle okazywało się, że te miejsca pracy bardzo szybko w tym tak zwanym pasie rdzy kilku państw źle określanych w Polsce Stanami właśnie było likwidowanych i on tą tendencję zatrzymał, zaczął odwracać, czego przykładem była rozpoczęta przez niego świadomie wywołana wojna handlowa z Chinami, która skończyła się tam zawarciem takiego, można powiedzieć, rozejmu, który paktu o nieagresji, mimo że nadal była ona kontynuowana, tylko w innych wymiarach, gdzie Chiny po pierwsze zobowiązywały się do zwiększenia kwotowo zakupów w Ameryce amerykańskich produktów, miały zacząć przestrzegać ochronę praw intelektualnych, a przede wszystkim otworzyć rynek chiński dla firm amerykańskich, bo rynek Chin nie jest otwarty ani dla polskich firm specjalnie, ani dla amerykańskich. Tam jest bardzo wiele różnych barier, aby w ogóle zafunkcjonować w tym państwie. Stąd jednak to Trumpowi udało się po wielu latach, czy nawet więcej niż latach, uzyskać odwrócenie pewnej tendencji, jeżeli chodzi o kwestie relacji chińsko-gospodarczych, chińsko-amerykańskich. To de facto Trump uruchomił ten mechanizm, czy ujawnił mechanizm, który w Ameryce był podskórnie przez lata promowany, taki nacjonalizm liberalny, gospodarczy, który patriotyzm. Dzisiaj możemy, czy mówimy o tym, ale Amerykanie budowali ten patriotyzm przede wszystkim przez taki system kolportowania w mediach i w kinach przekazu o tej zdolności gospodarki i polityki amerykańskiej nadzwyczajnej, ale o samym patriotyzmie tak wprost komunikacja nie była realizowana, bo oni ten patriotyzm mieli dosyć silnie zaszyty w genach, a to, co zrobił Trump, to jednoznacznie ujawnił w hasłach i w kampanii, podbił bardzo silnie ten temat i widać, że echo takiego rozumowania również dotknęło już i inne kraje, w tym Europę. Normalnie pan redaktor Wojciech Surmacz teraz by zagrał taki dżingiel, ale ja nie chciałem go naśladować, tylko zmienię. Zrobimy po swojemu. Coś takiego będzie. Bo wkładam... Zmiana paradygmatu następuje. Fundament. Odmieniam teraz inaczej. Spojrzymy teraz na dolara, ale z drugiej strony, od strony Putina, bo ten podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu coś zaczął mówić o dedolaryzacji. Jak ja to przeczytałem, to ja mówię, nie, to już nic chyba nie rozumiem, że trzeba zdedolaryzować świat. Co to znaczy? No ale to już działanie podejmowane nie przez tylko Rosję, ale wiele krajów, Irak też próbował. Ale co oni mają do tego dolara? No dlatego, że Ameryka czerpie rentę monopolową z tytułu posiadania waluty międzynarodowej. To jest walutą rezerwową, ale też transakcyjną, główną walutą transakcyjną. Zwłaszcza na rynku ropy. Czyli to jest taki dochód pasywny? Nie, no to coś więcej, bo kiedyś... Jeszcze więcej, o matko. Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla właśnie w ekonomii, zauważył, że mamy znakomitą sytuację. My wysyłamy papier zadrukowany na zielono, a cały świat przysyła nam realnie wyprodukowane towary. I składuje ten papier wydrukowany na zielono u siebie. Tak, my dysponujemy przecież ich samochodami, ich surowcami, ich telewizorami, a oni tylko naszym papierem. A kiedyś pytasz nie do końca papierem, przepraszam, wejdę słowo, bo to bawełna jest, a teraz de facto już i plastik. Ja przeczytałem coś takiego, że... dopóki będzie rosło jakieś drzewo ostatnie, z którego da się dolary wyprodukować, to będą próbować. Dlatego powiedziałem, że nie drzewo, tylko owca i nie owca, tylko ostatni baran, który a de facto makulatura, bo to też jest... Całe życie dlatego drukować też, ale problem polega na tym, że każdy kraj, który podnosi tego typu tematykę dedolaryzacji, natychmiast ma wprowadzoną demokrację, więc ja bym bardzo uważał... Poczekajcie. Trudno w największej demokracji świata, którą są Indie, wprowadzić właśnie ten wariant, zwłaszcza, że Indie też zaczynają zawierać transakcje w innych walutach niż dolary. Przepraszam, to ja mam takie pytanie, bo ja tam ostatnio trochę kupiłem, nie wiem, czy mogę się tym chwalić. Ale czego? Tak. Dolarów? No coś takiego tam kliknąłem. Rubli. Czyli co, ja wełnę kupiłem? No de facto tak. Nie, no wiarę, bo tam jest wierzymy w Boga, tak. Jednak na banknotach amerykańskich. Czyli jest... zapytam, że pan rektor wierzy w wartość bawełny. Dzięki wierze też Pana Boga. Coś tam... Ale za to zimę będzie ciepło. Będzie ciepło, naprawdę. To daje radę. A przecież kłopoty związane z energetyką i ciepłownictwem są powszechne. Transformacja energetyczna nas czeka, więc może być to forma transformacji energetycznej. Oszukali mnie, no nie. Tak, uszczelnić okna. No dobra, to za chwilę do tego Putina wrócimy. Może zagramy chwilkę. Ja tutaj jakoś przecierpię te kilka kliknięć. No nie można cierpieć za dolar. Jest tutaj znów. Jest. Spogląda na mnie, ja znam ten błysk wokół i dobrze wiem, jak zabrzmią gromy z tych burzowych chmur. O, tak. On dobrze wie, że żyje tylko chwilą, a kiedy miną, ja pamiętam dreszczem nierozumnym czas. Ten dzień przydługi, zanim przyjdzie drugi, my możemy wpisać w pamięć nowy smak. Nowych nas. Pozwólże poprowadzę dziś twoją dłoń. Tak dokładnie twą strukturę i woń. Twoim zdaniem lubię mi sam. Co najpierw pragniesz zdjąć? Ona by chciała ciągle kochać się. Ona by chciała. maszyn może każdego mieć. Dla niej to spacer, zanim wykona ruch. Ona jest do przodu od par ezoterycznych słów. Skrypty, moja fanfata, znów. Łapiemy te same fale, surfujemy jak najdalej. Gdzie nie ma miejsca na żale, w mojej głowie wyłącza się ale. Na zmianę cukier i sól, w sercu ogień i lód. A na zewnątrz piękna jak sen. Ona by chciała ciągle kochać się. Doznań pejzaży, stąd aż po horyzont zdarzeń. Dziewczyna marzeń jak pod skórą tusz, na zawsze jak tatuaże. Ona to czyste piękno, ty wiesz to choć znałeś niejedno. Ona wie jak trafić w sedno, zostawić ślad i odcisnąć piętno. Ona to skutek przyczyn, nim zniknie i zostaniesz z niczym. Niczym fata morgana okrąg, iluzja spełnienia wymyka się z rąk. Ona bierze nie pyta, nim odejdzie w siną tak. Najem się nią dziś dosyta, moja fanfata. Ona by chciała ciągle kochać się. Ona szczerze zna wrót, zna każdy skrót. Ona to nie wzór snut. Ona by chciała ciągle kochać się. Jaż po słońca wschód, chcę bym znalazł jej czuły punkt. I znów, to ona robi krok w przód. Ona by chciała ciągle kochać się. Ona czuje ten bluz, rzucam na luz. Wie jak trafić mój guz, na pamięć, na smaki i ust. Ja myślę, że jakby ten program miał taką opcję pay-per-view, że można sobie za dodatkową opłatą podsłuchać i podejrzeć to, co jest poza anteną. To dopiero by była słuchalność. To by do koszyka wpadło trochę. O, i to jak? Bo tu tak, na antenie leci coś o kobietach, prawda? Bardzo ładna piosenka, Femme Fatale, Kasia Moś, Jerecki, Kasta. A my tutaj o wojnie, o jakimś strzelaniu, Afryce, Kaddafim i wróciliśmy do Wielkiej Operacjach Brytanii. Specjalnych francuskich. Operacjach specjalnych. No i stanęliśmy na złotym juanie. Na złotym juanie. A ja przeczytałem o cyfrowym juanie. I tak właśnie teraz nie to wiem. To są dwa różne wymiary. Cyfrowy juan ma służyć dyktaturze partii komunistycznej, która jest triadą, tak jak Gisorman w filmie, nie w filmie, tylko w książce Rok Koguta właśnie przedstawił, jak funkcjonuje partia komunistyczna w Chinach. To co ja za określając czytam, to jako właśnie grupę przestępczą zorganizowaną na wzór japońskich triad. Natomiast ten oczywiście juan cyfrowy z terminem przydatności ma służyć pełnej kontroli. Tak jak dzisiaj tak zwane punkty społeczne służą ograniczeniu wszelkich możliwych, można powiedzieć, wolnościowych odruchów wśród społeczeństwa. Czyli ta data ważności, więc jak zarobię pensję, to do końca roku będę musiał ją wydać. Więc to jest mechanizm motywowania do konsumpcji. Też wydawać. Nie, ale jakoś dodatkowo nie trzeba motywować. No, ale może te pieniądze, które znajdują się na przykład u mnie, po prostu których normalnie wykasować. Nie da się wydać. Wykasować. Nie, można też ale taka sama koncepcja, której mówimy cyfrowym juanie, przecież cały czas krąży jako cyfrowe euro. Europa też jako przestrzeń idei komunistycznych ma tego typu pomysły. Pamiętajmy, że to jest właśnie jeszcze dalej posunięta kontrola obywateli. Natomiast złoty juan jest odpowiedzią na monopol właśnie dolara, jeżeli chodzi o rozliczenia. Ale to przecież jest idealne, wejdę w słowo, idealny moment, żeby zadawać pytania dzisiaj politykom, którzy chcą dochodzić do władzy. Czy w przyszłości podniosą rękę za takim cyfrowym na przykład euro, gdyby ktoś wpadł na pomysł? Że połowa z nich to nie rozumie tego. Nie rozumie konsekwencji, czym jest pieniądz cyfrowy. Dokładnie. bo oczywiście zawsze będzie podnoszony ten element wygody dla obywatela. Szybkości transakcji. Szybkości transakcji i tak dalej. Natomiast stąd te wszystkie akcje też przeciwko gotówce, aby wyeliminować w ogóle gotówkę z naszego życia i wszystko, co będziemy płacić, będzie już rejestrowane. Zresztą w Polsce przecież jest, ma być rejestr faktur i różnych innych, nawet paraganów i tak dalej, czyli będziemy kontrolowani na każdym etapie naszego życia. Ale wracając właśnie do złotego juana, bo tu jest ważna kwestia, ta rywalizacja o walkę o pieniądz. Zresztą jest taka publikacja chińskiego autora pokazująca walkę o pieniądz na świecie, która jest nie mniej ważna niż kiedyś walka o ogień, że Chiny, jeżeli wprowadzą złotego juana, to będzie to faktycznie, może być to początkiem amerykańskiego końca dolara papierowego, bo Amerykanie swego czasu odeszli od dolara pokrytego w złocie, mającego pokrycie w złocie, i stąd jest zapotrzebowanie na walutę, która miałaby w grunt taki w złocie. Czy to jest jakiś powrót do źródła? Tak, bo Szwajcarzy, było trzecie referendum na rzecz przywrócenia parytetu złota, jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, i prawie, że udało się wygrać referendum. Tam niewiele głosów zabrakło, żeby frank miał pokrycie w złocie. Ale przypomnijmy, że przed wojną Polska była jednym z ostatnich krajów, razem z Wielką Brytanią i Francją, gdzie odchodziliśmy od parytetu właśnie powiązania złotego, polskiego złotego ze złotem. To oczywiście było dla nas ogromnie kosztowne, takie wycofanie, co spowodowało pogorszenie polityki pieniężnej i obciążenie banku centralnego, co też spowodowało brak możliwości przygotowania się do II wojny światowej. Gdyby nie tego typu do ataku Niemiec, nie? Wybuchu wojny, bo wojna sama z siebie nie wybucha. Ktoś musi napaść na nas. Więc gdyby ten proces był skrócony wówczas, gdybyśmy szybciej troszeczkę uwolnili się i nie ponosili tych kosztów, przygotowanie do ataku niemieckiego by było bardziej skuteczne i najprawdopodobniej ten 39 rok wyglądałby inaczej. Ale dzisiaj, idąc tą ideą, można zadać sobie pytanie, czy Polska nie powinna również rozważać, skoro ma bardzo silną pozycję polskiego złotego i zamierza, przynajmniej większość polityków zamierza, rozsądnych tych polityków zamierza utrzymać walutę polską jako walutę narodową, nie przechodzić do żadnych stref zewnętrznych, to może warto po pierwsze rozważyć właśnie powiązanie, mamy już 300 ton w rezerwach Narodowego Banku Polskiego. Mnie jest gorąco, bo ja chyba źle zrobiłem. Powinienem złoto kupować, pierścionki. Ja powiem coś jeszcze mocniejszego. A może warto w ogóle zacząć budować strefę polskiego złotego i zaprosić tak chętnych, zapraszających nas do strefy, do silniejszej strefy, do strefy polskiego złotego. Ja bym chciał tak za 10-15 lat zaproponować Niemcom wejście do tej strefy i wtedy my możemy sobie ten pieniądz. Czyli rozumiem, że jak my byśmy dokupowali złota do naszych zasobów, tego złota, to stawalibyśmy się co? Gospodarką bardziej, waluta nasza byłaby bardziej wiarygodna, nie, stabilna? Ale zauważmy, że nie trzeba nawet mieć złota. Są waluty surowcowe, tak na przykład korona norweska jest walutą surowcową z tego względu, że ma pokrycie w zasobach ropy i gazu, które Norwedzy wydobywają, będą wydobywać jeszcze długo. A, czyli i inne pokrycie. Nie, tak? Zupełnie inne pokrycie jest. Także stąd ważne, żeby oprócz wiary w Pana Boga, czy tylko w papieru, na którym są naniesione ale nominały. Na wierzch, no ale to ładne, to właśnie ładne. Miało to jednak jakiś punkt odniesienia. No, warto zauważyć, że niekoniecznie tylko złoto może być gwarancją wypłacalności. W Argentynie, która bankrutowała kilka razy w zeszłym stuleciu, w pewnym momencie prowincje tego państwa wprowadzały własną walutę w oparciu na przykład o plony kukurydzy czy ziemniaka. Taki nośnik wartości. Ale w Stanach Zjednoczonych poza wiarą bardzo silnym nośnikiem wartości dolara są lotniskowce. No, mogą wpłynąć i utwierdzić poszczególne państwa. Ale oni już wpływają wszędzie, nie? No dlatego wpływają tam, żeby utwierdzić wieżę w dolara. I dlatego mogą go drukować nieskończone. Czy coś tam. Tylko bo mają lotniskowce. No, czyli my musimy najpierw kupić jeszcze lotniskowce. Dobrze by było, żebyśmy mieli lotniskowce, dzięki temu powiązanie ze złotem, polskiego złotego by było trwalsze. No. My musielibyśmy jeszcze do tego jakieś hangary trzymać albo coś, ale zakłopotanie ogromne. A propos wiary w Boga, jak patrzę na budżet, na przykład taki domowy, gdzie jest więcej wydatków niż dochodów, no to ta różnica to ja nazywam wiarą. Właśnie, że się uda dopiąć tam, dociągnąć. I nawiązuje... Chodzi o deficyt. Chodzi o, no właśnie deficyt, zapomniałem. Ja to wiara nazywam, że właśnie tutaj mamy wydatków na 800, dochodu na 500, to ta różnica... Jakoś to będzie, to nie, to powszechne, bo to w nomenklaturze finansów publicznych mówi się o deficycie, a w nomenklaturze domowych, gospodarstw domowych jakoś to będzie. Chyba, że jest silny budżet teściowej lub teściowego teścia, bądź mamy lub taty, to w zależności od tego, jakie nomenklatury. Skarbonki dzieci zawsze można obrobić. Jak dziecka nie ma w domu w wakacje, drodzy państwo, to jest naprawdę doskonałe źródło uzupełnienia. Matko, moje córki są na obozie. Ale z drugiej strony to są pieniądze rodziców, tak jak Donald Tusk powiedział. Jeżeli uważacie, że w OFE są wasze pieniądze, to spróbujcie sobie je wypłacić. To są nasze pieniądze. To jakoś to będzie, to tak trochę państw na świecie chyba działa, bo są większość, patrząc na deficyty i budę. Jak to jest możliwe, że ludzi się poucza na dług publiczny? A dług publiczny, to są ci rodzice, teściowie. To jest pokazanie dramatycznej wady demokracji, bo obciąża się pokolenia, które jeszcze się narodziły, zobowiązaniami, które my dzisiaj zaciągamy. Stąd, jak widać, demokracja pozbawiona tych korzeni moralnych powoduje dług publiczny. A może poza tym zauważmy, że swego czasu nie było długu publicznego i wojny prowadzono w oparciu o bieżące dochody. I jak skończyły się dochody, to wojny przerywano i dopiero jak uzbierano pieniądze, toczono je... Dług publiczny pozwala na toczenie wojen bez końca. Dziś. A jest jakiś kraj na świecie, który nie ma długu publicznego? Zaraz powiem, ale pan Andrzej zakłada jedną rzecz. Skoro jest przerzucenie długu na następne pokolenie, to że następne pokolenie będzie lepsze od poprzedniego. A jak urodzi się gorsze, to może dobrze, że te pokolenie sobie pożyje, prawda? Tak. No to tak my myślimy, tak żyjemy. Ale wtedy nie ma nic wspólnego z moralnością. Oczywiście trudno dzisiaj sobie wyobrazić państwa, które nie mają zobowiązań, natomiast jednak jest grupa państw, które mają bardzo śladowy dług publiczny. W innej sytuacji skończymy jak Grecja, która, przypomnijmy, dopiero w lipcu zeszłego roku przestała mieć kuratelę 12-letnią, gdzie rząd grecki nie podejmował decyzji. Państwo greckie na 12 lat straciło suwerenność dzięki temu, że zaczęło zadłużać się na potęgę i nie było w stanie obsłużyć swoich zobowiązań. No ale restauracje działały, hotele działały. Nie dlatego, że się zadłużało na potęgę, tylko dlatego, że ktoś przyznał, czy uznał, że to zadłużenie jest zagrażające Grecji. Bo ja przypomnę, drodzy państwo, Grecja jak weszła do Unii Europejskiej, to przez długie lata była prezentowana jako doskonały członek Unii Europejskiej z najlepszymi finansami publicznymi. Komisja Europejska nawet chwaliła. Polega na tym, że cały marketing i cały PR, który był również potrzebny wówczas też Komisji Europejskiej, że wszyscy są doskonali, w pewnym momencie został zweryfikowany przez rzetelne analizy zewnętrzne, inwestorskie, które powiedziały, ale król jest nagi, tak? No i oczywiście wówczas trojka tak zwana, czyli i Komisja Europejska, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, i Bank Centralny rzuciły się na Grecję i zaczęły Grecję przywoływać do porządku. Tylko problem polega na tym, że jak popatrzymy na sytuację w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, a nawet w Niemczech, to też tam kolorowo nie jest, a nikt się na nikogo nie rzuca, a szczególnie na Niemcy nikt się nie rzuci, no bo to Niemcy są strefą euro i oni decydują, na kogo się rzuca. Ale euro jest marką handlową dla niemieckiej, znaczy euro jest nazwą handlową niemieckiej marki, no tak trzeba powiedzieć. Po pierowską nazwą, żeby panowie, była bardziej akceptowalna, bo marka się źle kojarzyła. Jest nagroda. Czyli Queen. Boże kochany, ale ludzie czują nagrodę. No. Gramy Queen, mamy 22 minuty do godziny 10. No fajnie tutaj z wami się tak gaduli. Queen, You're My Best Friend. Proszę Państwa, zanim znowu sobie tu pogadamy, to dźwięk od pani Moniki Suszek. Pracownicy są coraz mniej zadowoleni z benefitów, za to pracodawcy prześcigają się w zapewnieniu atrakcyjnej oferty pracy. Podstawowy pakiet benefitów w firmach okazuje się nie być wystarczający, szczególnie dla najmłodszej generacji pracowników. Czy ciekawe bonusy w pracy przekonają niezdecydowanych? To sprawdziła wspomniana Monika Suszek. Ani owocowe czwartki, ani karta sportowa nie są dużym wabikiem rekrutacyjnym. I nawet jeżeli oferta pozapłacowa jest różnorodna, zainteresowanie nimi przyszłych kandydatów do pracy maleje, mówi Monika Baneś z Personal Service. W 2023 roku zaledwie 61% pracowników było zadowolonych z benefitów i to jest najniższy poziom od dekady. I to oczywiście może wynikać też z tego, że ta oferta benefitów wcale nie jest aktualizowana i czasem bywa niedopasowana do aktualnych oczekiwań pracowników. Pracownicy przede wszystkim oczekują tego, że benefity, które pracodawcy im oferują, są w stanie realnie zmienić ich sposób funkcjonowania, życia, tego, w jaki sposób oni rozwijają swoje kompetencje w organizacji i tym podobne jakby kwestie, takie bym powiedział, typowo ludzkie. Mówił Michał Pośnik, ekspert zajmujący się rozwojem i ofertą benefitów w firmach. Na pewno to, co cieszy przyszłych pracowników, to elastyczne godziny pracy, dodaje Paweł Świderski, dyrektor zarządzający kategorią Praca OLX. Takim benefitem bardzo lubianym i poszukiwanym, szczególnie przez młode osoby, jest możliwość pracy zdalnej albo elastyczna w ogóle forma współpracy. O ile te pierwsze elementy możemy powiedzieć, że charakteryzują nas wszystkich w kontekście potrzeb nowego pracodawcy, o tyle ta druga część bardziej dotyczy osób z młodego pokolenia, które już nie czują tego dużego przywiązania do środowiska pracy, bardzo cenią sobie wolność, bardzo cenią sobie elastyczność i są to elementy, które my coraz częściej widzimy w samych ogłoszeniach o pracę. Myślę, że w tej chwili firmy zaczynają robić przegląd tych różnych bonusów i patrzeć, jak one działają. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I myślę, że wielu pracowników będzie tracić różnego rodzaju bonusy, no bo one z punktu widzenia pracodawców nie spełniły swoich zadań. Firmy zaczną te narzędzia stosować bardziej pragmatycznie i bardziej przed wprowadzeniem takiego bonusu będą się zastanawiać, jaki jest tego cel i co przez to chcemy osiągnąć. Bo w tym kryzysie takim największym, tym pracowniczym, to główna filozofia to była dać, żeby dać. Bez patrzenia, jakie to konsekwencje będzie wywoływało. Natomiast no, wydaje mi się, że firmy się tego nauczą, tak jak nauczyły się te największe firmy, które od lat to stosowały te narzędzia i stosowały je dość wybiórczo, właśnie pod kątem celów, które mają służyć, to teraz nauczą się to firmy duże, średnie i będą to wykonywały bardziej rozumnie. Z raportu Deflex Index, który został opublikowany w lipcu 2023 roku, wynika, że firmy oferujące zdalne lub hybrydowe środowisko pracy rekrutują pracowników dwa razy szybciej niż te, które wymagają stałej obecności w biurze. To była Monika Suszek, bardzo dziękujemy. A proszę Państwa, no oczywiście poza anteną w formie pay-per-view można nas posłuchać, co my sobie gadamy o tym. Nie sądziłem, że ten temat owocowego czwartku, czy tam wtorku, zaprowadzi nas do Japonii. Japonii eutanazji. Eutanazji w Holandii, no. Holandii. To się tłumaczmy teraz, czemu ta Japonia, o co chodziło, no to nie ma. Japonia jest państwem, które zaczyna doświadczać dramatycznego załamania demograficznego. Zmienia się w młodym pokoleniu paradygmat, czyli nie chce mieć dzieci i pracować do końca życia w jednej firmie. Doktor Artur powiedział, że się nie meczują. Nie spotykają się, nie mają czasu na powrót do domu, tak? Wbrew pozorom, Japończycy są jednak młode pokolenie, jest bardzo towarzyskie. Ale ta zmiana paradygmatu występuje też przecież i w naszym kręgu cywilizacyjnym. Widzimy, że w młodym pokoleniu chęć zawierania trwałych związków i posiadania dzieci tym bardziej jest coraz bardziej wyjątkowa, powszechna. Emerytur nie będzie kiedyś? Ale to w Japonii jest szczególnie istotne, bo u nas to jest oczywiście całe podważenie systemu emerytalnego, no bo każde następne pokolenie de facto pracuje na poprzednie. To jest przez system bismarckowski, my mamy taki system emerytalny, emerytalny, ale w Japonii system emerytalny był bardzo silnie powiązany z takim silnym zakładem, takim czebolem, który... Z zakładem pracy, w którym ludzie pracowali przez całe życie. Nie zmieniali. Wchodzili do zakładu i de facto do końca życia tam pracowali. Tam był system emerytalny. Teraz, jeżeli następni nie wchodzą, nie identyfikują się z tymi zakładami, nie tworzą tej ciągłości, to... Nie kupują papierów dłużnych, bo trzeba pamiętać, że dług publiczny Japonii jest w większości w rękach obywateli, czyli obywatele sfinansowali zadłużenie też, które przełoży się na najbliższe pokolenia. Co dobrze daje dla ich waluty, bo nie są narażeni na spekulacje. My też mówiliśmy wielokrotnie, że w czasie dobrej koniunktury należy wykupować dług zagraniczny i posiadać dług wewnętrzny, no bo obywatel sam swojego kraju nie zabije, tak, spekulacją, ale zewnętrzne... Ale Bank Japonii niestety spekuluje na własnej walucie, bo regularnie prowadzi do dewaluacji własnej waluty, aby poprawić wyniki tak zwanego eksportu, co jest też szkodliwe dla oczywiście oszczędności obywateli Japonii, ale generalnie powracając do tego właśnie owocowego czwartku, to jednak kiedy kilka korporacji amerykańskich weszło do Polski, to się okazało, że nawet w strefach relaksu może być piwo i to nie tylko bezalkoholowe i nic nadzwyczajnego w firmie się nie dzieje, a pracownicy mają motywację, żeby nie patrzeć na zegarek i pracować ile się tylko da. No, od dawna było wiadomo, że po jednym się lepiej tynkuje przecież. A my, drodzy państwo, mamy wodny piątek. Tak. O, ja też mam swoje, ja już wypiłem. Dużo wody i państwu też polecamy, bo jak jest taki okres wakacyjny, ciepły, wszystkim nam wody potrzeba. 9 miliardów złotych, tyle mają kosztować 14 emerytury. A ja przeczytałem dzisiaj gdzieś, ktoś taki komentarz wrzucił, że pracę w przyszłym roku straci około 200 tysięcy Polaków, jeszcze jakieś inne prognozy. Jak mają stracić pracę, to że ktoś ich zwolni? Przecież nie ma teraz ludzi do pracy, to... Jak to i... No, to zależy o jakim sektorze mówimy, o branży, bo są branże, które są bardziej podatne na ryzyko właśnie związane z utratą atrakcyjności, a więc tym samym niemożliwością prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej i bezrobociem. Weźmy pod uwagę też działania sztucznej inteligencji i rozpowszechnianie się tej technologii, która w wielu sektorach może spowodować, że tego zainteresowania nie będzie. Weźmy też pod uwagę to, że technologie wymuszają zmiany w ogóle szeroko i robotyzacja przemodelowują gospodarkę. Na pewno będą branże, w których zawsze te usługowe wobec bezpośrednio kontaktu z człowiekiem, które będą potrzebowały pracownika. Pytanie oczywiście, czy w strukturze, bo my cały czas zapominamy o jednej rzeczy, czy minimum jest to bezrobocie wynikające z bieżącej koniunktury gospodarczej, ale też jest bezrobocie strukturalne, które wynika z tego, że wykształcenie, struktura tego pracownika nie jest dostosowana do modelu gospodarki. Czyli to nie jest tak, że nam się będzie źle wiodło i ktoś straci pracę, tylko dlatego, że będziemy się w niektórych branżach tak rozwijali, że tam będzie bardzo silnie potrzeba na pracownika, a w innej będziemy się skurczać, ale jeszcze może się okazać, że część z nas po prostu będzie miało kompetencje całkowicie nieadekwatne. Mało tego, nie będzie w stanie tego nadrobić, bo jeżeli ktoś w wieku 50-60 lat będzie musiał zmierzyć się z totalnie zaawansowanymi technologiami, to może okazać, że nie będzie w stanie tego zrobić. Nie ma strachu, bo cały czas potrzebne są osoby do pracy fizycznej w polskim rolnictwie. Pamiętajmy, że jest wiele branż, w tym polskie rolnictwo, które mimo nowoczesnej mechanizacji i zaawansowanych też technologii, potrzebuje fizycznych pracowników, tak, którzy trochę będą premierem Pawlakiem. Premier Pawlak starsi ludzie znajdą robotę. Nie, ale zauważmy, że gdyby wprowadzono więcej robotyzacji i sztucznej inteligencji, to połowa pracowników administracji publicznej nie jest potrzebna. Przecież tak jak to państwo estońskie zaczęło wprowadzać różne rozwiązania, które oszczędzają czas obywatelom, no to się okazało, że... sztuczną inteligencję. Łączyć ją i wtedy dzięki temu... Nie, no mamy nadwyżkę zatrudnienia, czyli mamy przerost zatrudnienia w administracji. Polska nie wymaga. Patrząc nawet na europejskie standardy, które i tak są mocno na rzecz biurokracji podwyższone, to patrząc poprzez inny pryzmat innych państw, mamy naprawdę tutaj sporą rezerwę pracowników, która może przejść do innych produktywnych sektorów polskiej gospodarki. No to może Tylko pytanie, czy jak ktoś był w pewnym obszarze niskoproduktywny, czy on jest w stanie przejść do innego obszaru, stać się wysoce produktywny? Administracja jest niskoproduktywna. Jeśli się przejdzie do środowiska wysokoproduktywnego, to się inaczej funkcjonuje też. Znaczy, mam nadzieję, że tak jest. Albo rzeczywiście no, my to wierzymy w to, bo to jest ta wiara z tego dolara przecież. I chodzi o to, żeby rzeczywiście spowodować, żeby pracownik tam, gdzie ta najwyższa produktywność w gospodarce jest, się znalazł i tam zapotrzebowanie było zaspokajane, bo rzeczywiście mamy ogromny problem. Z jednej strony oczywiście to niskie bezrobocie, ale z drugiej strony w wielu z tych sektorach, gdzie potrzeba jest dalszego rozwoju, pracodawcy mają ogromny problem ze znalezieniem pracownika, ale też nie inwestujemy też w sektory, które niezbędne są. Na przykład farmacja, którą powinniśmy postawić totalnie, ona powinna być traktowana na równo w wymiarze takiej przyszłości rozwojowej i technologicznej, jak te całe inwestycje, które realizujemy w technologiach kosmicznych, bo to jest coś, co da zasilenie finansowe budżetu, da zasilenie bezpieczeństwa Polaków i da zasilenie również rozwoju tych pozostałych sektorów przez mechanizmy odpryskowe i tam potrzebujemy bardzo dobrze wykształconych ludzi i tam potrzebujemy inwestycje w edukację, w kapitał społeczny. Ale to można anegdotę opowiedzieć, jak premier Chin był w Brukseli i dowiedział się, że tam jest podwójna liczba ministrów ze względu na to, że muszą być dwujęzyczni ministrowie i walonowie i... No nieszczęścia chodzą parami, to muszą być. Drudzy, no, 27 krajów Unii Europejskiej moglibyśmy mieć każdego ministra razy 27, żeby mógł rozmawiać w języku danego kraju. I okazało się, że mówię, nie, to państwo Chin nie stać byłoby na tak dużą ilość urzędników i ministrów także. Czyli wszyscy się muszą po chińsku teraz nauczyć mówić, dlatego, że oszczędzają Chińczycy na ministrów. I to złoto kupują i te... No wszystko nam się jakoś ładnie do puenty tutaj składa. Ale to co? To w takim razie już nie wiem, co z tym wiekiem emerytalnym. To ludzie powinni dłużej pracować? Nie. Wiek emerytalny powinien być kwestią indywidualną. I tak jak w Ameryce był ten spekulacyjny krach na rynkach finansowych lat 2007-2009, pojawiła się taka informacja, że 40- i 50-letni emeryci właśnie zaczęli się pakować z Florydy i wracać do pracy, bo ich fundusze emerytalne, które były zaparkowane w różne papiery i akcje, właśnie przestały istnieć i w wieku 50 lat niestety znowu musi wrócić do pracy, a myślał, że do końca życia z tych właśnie papierów będzie żył. Czyli troszeczkę racjonalności ze strony każdego z nas i decyzji własnych, bo nie chodzi o to, żeby mieć takie poczucie, że państwo za nas zadecyduje i wszystko zrobi. Wiek emerytalny, twój wybór, ale też przez cały proces pracy trzeba się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście mam odłożone środki na to, że w momencie, kiedy stracę zdolność gromadzenia, generowania dochodu, będę w stanie się utrzymać. Więc to jest wyzwanie, a państwo musi pomóc, czy też powodować, żeby regulacjami, żeby nie było możliwości takiej, by Kowalski był oszukiwany przez cały proces pracy i te składki nie zostały odprowadzane. To, co mnie najbardziej niepokoi, to wszelkiego rodzaju pomysły, które mówią o takich rozwiązaniach, żeby dowolny na przykład ZUS, drodzy państwo. Jeżeli dowolny ZUS byśmy wprowadzili, to ja pytam się, czy też dowolna emerytura by była. To może zacznijmy losować na przykład emeryturę, co drugi Polak dostanie, skoro będzie dowolny ZUS. Pytaniem państwa zostawimy, bo ja nie sądziłem, że już do końca dotarliśmy naszego spotkania. Do brzegu, do brzegu. Ładnie. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa i Karol Gnat. Wysiadamy już z naszego lotniskowca. Monika Suszek i Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego dnia państwu życzymy. Na koniec cały na złoto. Bruno Mars. Keep up! Players only! Come on! Put your pinky rings up!